ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम वेदव्यास ने रचित हुई श्रीमद् भागवत और अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तीसरा स्कंद अध्याय 17 श्लोक 6 से 11 विधि है या रीति है कि जिस श्लोक का तात्पर्य नहीं है उस पर पाठ नहीं करना। तो दिधि का गर्भ का समय का वर्णन हो रहा है। आकाश के नक्षत्रों को घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रहे हैं। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप जरा सा पाठ कीजिए 10 नंबर तक, तब मैं संस्कृत श्लोक पढ़ू। मैं 6 नंबर श्लोक पढ़ ले हूँ और अभी 7 नंबर आप पढ़ना। अनुवाद केवल अनुवाद 7 से 10। हरे कृष्ण। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। स्कंद 3 17वां अध्याय। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विशुद्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। बार बार सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। 10वां श्लोक अनुवाद। गांवों के भीतर सियारी ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। 10वां श्लोक। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर शब्द करने लगे मानो कभी वे गा रहे हों और कभी विलाप कर रहे हों। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय इसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। तात्पर्य, गधों की जाति अपनों को भी अत्यंत आदरणीय समझती है, अतः जब वे इधर उधर दौड़ने लगते हैं तो मानव समाज के लिए ये अपशुकन माना जाता है। इस तात्पर्य में परम पूज्य श्रील प्रभुपाद परम पूज्य गधे का वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद कही बा डॉक्टर फ्रॉग का वर्णन किया है और अभी डॉक्टर डोंकी का वर्णन करते हैं। सब गधे बहुत प्रसन्न होते हैं जब किसी भी असुर का जन्म होते हैं। वो सब नीच जाति है। पशु और असुर दोनों का स्वभाव एक ही है, बिल्कुल अंधेरे में है, अज्ञानी, नहीं जानते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताई ना बोले लो मोके मजे लो संसार सुखे, श्री पशु बड़ो दुराचा। जो व्यक्ति नित्यानंद का नाम कीर्तन नहीं करते हैं, वो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन वैष्णवों का विचार में वो दूरता है, पशु जैसे है, दुराचारी है। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जन्म के पहले बहुत अमंगल संकेत था पृथ्वी पर। आजकल ऐसा तो साधारण हो गया, भूकंप, टाइफून, प्लावन, क्या बोलते हैं, वो मद्रास में था सुनामी, टाइडल वेव, इंग्लिश में टाइडल वेव बोलते हैं, अभी जापानीज शब्द बोलते हैं सुनामी। नॉर्मल होते हैं क्योंकि इतने सारे असुरों का फायदा होते हैं पृथ्वी पर। तो असुरों कौन है? सब जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण चैतन्यमय, ममाय वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। सब जीव का मूल स्वभाव, मूल धर्म है कृष्ण सेवा करना। परंतु कृष्ण बहिमुखय भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जपठिय धरे। जीव का बहुत कम स्वतंत्रता है, इतना सा है कृष्ण सेवा करना अथवा नहीं करना चुन सकते हैं। और यदि करते हैं तो वैकुंठ में रहते हैं, और यदि नहीं करते हैं, यदि कृष्ण बहिमुख होते हैं, कृष्ण बहिमुख का मतलब कृष्ण को द्वेष करते हैं, कृष्ण की सेवा करने में आनंद नहीं लगते, प्रस्तुत नहीं है, अस्वीकार करते हैं कृष्ण सेवा करना, तो उसका मूल स्वभाव, मूल प्रवृत्ति कृष्ण सेवा करने के लिए विपरीत होते। जीव की स्वाभाविक ही कामना है कि मैं कृष्ण सेवा करूंगा, वो जब विपरीत होते तब मैं कृष्ण सेवा नहीं करूंगा, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करूंगा। हयाम नरोत्तम दास भी बोले, और भी बोले, हयाम मायार दास करी नाना अभिलाष। जब तक जीव कृष्ण सेवा में है तब तक उसकी इच्छा एक है, तो कैसे मन तन वचन चिंतन ये सबों से, सब कुछ जो मैं करता हूं खाता हूं सब कुछ केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो एक इच्छा होते हैं, और जब भोग वंश करे तब होया मायार दास करी नाना अभिलाष। अभिलाष इच्छाएं असंख्य होते हैं, तो ये असुरिक प्रवृत्ति है। जीव का मूल स्वभाव है शुद्ध कृष्ण चैतन्यमय, और असुरिक स्वभाव है द्वेष्टा सर्वभूतानम अमैत्र अकरुण एवचा। उस श्लोक है नहीं भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु जन का स्वभाव है अद्वैष्ट सर्वभूतानम, Maitra Karana Evacha. Or Asurang ki pravritti hai dvishta, sabko dvish karta hai. Or kisi se maitrata nahi karta hai. Or yadi karta hai to apna suvida, lab nikalna ke liye karta hai. Or karuna heen hote hai. To ye asurik pravritti hai. Or sab jeev jo is bhautik jagat में आते हैं असुरिक प्रवृत्ति संपन्न होते हैं। कृष्ण बहिमुख हो भोगवंच कर, परंतु पथि जीवों बद्ध जीवों में दो मुख्य विभाग है, एक देव बोलते हैं और दूसरा असुर बोलते हैं। देव क्यों कौन है? ऐसे जीव जो कृष्ण बहिर्मुखी है, कृष्ण को भूल किया है, परंतु उसका आसुरिक स्वभाव इतना सा नहीं है और थोड़ी सी रुचि है या स्वभाव है कम से कम धर्म पालन करने के लिए और पुण्य कर्म करना, तो ये पूरी कृष्ण भक्ति नहीं है, परंतु वो पूरी आसुरिक प्रवृत्ति भी नहीं है। तो देवगण, स्वर्ग के देवगण भोगाकांक्षी है, विषय सुखाकांक्षी है, परंतु वे धर्म के अनुसार इंद्रिय सुख भोगते हैं। और आसुरों वे पूरा दुर्ता होते हैं, और कुछ आसुरों शास्त्र विधि भी मानते हैं, परंतु वे कृष्ण द्वेषी है। और कुछ अलग अलग जाति है देवों में, परम देव कौन है? शुद्ध कृष्ण भक्तों। और असुर जाति में भी अलग अलग प्रकार है। जरासंध एक महान असुर था जो प्रतिदिन विष्णु पूजा की, शालग्राम की पूजा की, परंतु भगवान स्वयं कृष्ण, कृष्णस्थु भगवान स्वयं जब दुनिया पर उपस्थित थे तो जरासंध का द्वेषी स्वभाव प्रकट हुआ। तो ऐसे कुछ लोग है जो भक्ति जैसी करते हैं, परंतु हृदय में विष्णु और वैष्णव को द्वेष करते हैं। ऐसे कश बंगाल और वृंदावन में कुछ लोग है जो हमारे गौर आचार्य कहते हैं अपसंप्रदाय, अपसंप्रदाय वैष्णव, वास्तव में तो वैष्णव नहीं है, परंतु वैष्णव जैसे व्यवहार करते हैं, गोपी चंदन या राधा कुंड माती तिलक लगाते हैं और कृष्ण नाम जापते हैं, तो ये वैष्णव का चिन्ह है ना? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक प्रकार का वैष्णव है जो नाके तिलक गलाय माला संगे एक पौड़े बाला, मतलब तिलक है, कंठी माला है, माला है जप माला, और दूसरे व्यक्ति की स्त्री भी है साथ में, सेवा दासी बोलते, सेवा दासी। हम कृष्ण के भक्त है और कृष्ण गोपियां रखते हैं, तो हम भी गोपी रखते हैं। ये असुरिक प्रवृत्ति है, भक्ति का नाम है। तो इस प्रकार दुनिया में अलग अलग जाति असुर है। एक दृष्टिकोण में हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष उस प्रकार मतलब वैष्णव वेश धारण करने वाले असुरों से अच्छे थे हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, क्योंकि वे स्पष्ट असुर थे। वे बोलते थे कि हम विष्णु को द्वेष करते, यदि विष्णु हमारे सामने आएगा, अगर उसका इतना साहस है, हम उसको मार देंगे। दूसरे प्रकार का असुर है, कलयुग में ही उस प्रकार का असुर बहुत है, वृंदावन में भी बहुत है, जो धर्मावलंबी है, परंतु न्याय से तत्व ज्ञान में से प्रयास करते हैं विष्णु भगवान को शून्य बनाना, वो मायावादी कहते हैं। तो असुर भी है वृंदावन में, भगवान कृष्ण का प्राकट्य काल में भी बहुत असुर थे ने? हम कृष्ण लीला सुनते अच्छा लगता है, गोपी लीला, बाल्य लीला, मखन चोरी लीला, वो सब लीला, लेकिन कृष्ण लीला में भी बहुत असुर वध लीला थी। भगवान कृष्ण तो केवल गोपियों के साथ नहीं नाचते थे, तो बहुत असुरों का वध भी की, और वृंदावन में भी असुरों आए थे बहुत। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि आजकल जब भगवान कृष्ण साधारण दृष्टि में अप्रकट है, तो बहुत असुर वृंदावन में भी है। तो एक प्रकार असुर है मायावादी, शून्यवादी, जो धर्मावलंबी है, परंतु उनका विचार है कि धर्म है न्याय और तर्क के द्वारा विष्णु को शून्य बनाना और सब कुछ शून्य बनाना, कुछ नहीं है। शून्यवाद का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, सब कुछ जो हम देखते सुनते वो वास्तव में नहीं है, सब कुछ कल्पना है। और मायावादी का विचार है कि सब कुछ जो हम देखते सुनते सब कुछ माया है, और कृष्ण भी माया है। तो ऐसे ही मायावादी कृष्ण अपराधी, चैतन्य महाप्रभु का विचार। और सब वैष्णवाचार्यों का एक मुख्य लक्षण है कि वे मायावाद का खंडन करते हैं और मायावादियों के साथ लड़ाई करते हैं। अगर किसी के हृदय में मायावाद के लिए कुछ भी रुचि रखते हैं, तो वो व्यक्ति वैष्णव नहीं हो सकते। तो आचार्यों का कर्तव्य केवल कृष्ण लीला कहानी कहना नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं जब भौतिक जगत में आए थे असुर गण को वध किए थे, और जो कृष्ण के भक्त है वे उस प्रकार कृष्ण की लीला का अनुकरण नहीं करते। और भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे, हम गोपियों के साथ नाचेंगे, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण असुरों का वध किया है, तो हमारा कर्तव्य है असुरों का वध करना सभी भक्तों का। कैसे? इस कलि युग में शास्त्र से नहीं होगा, शास्त्र अस्त्र शास्त्र से नहीं, शास्त्र शास्त्र विचार से असुरों का गलत विचार को खंडन करना चाहिए और न्याय तर्क और विशेषकर शास्त्र वाणी के द्वारा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस परम सत्य का स्थापन करना चाहिए मनुष्य समाज में। तो आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत बहुत अमंगल संकेत होते हैं और अमंगल वातावरण, पूरा वातावरण अमंगल है और राज्य में भी असुरों का प्रभाव बहुत पड़ता है सभी जगह में। तो हमें क्या करना चाहिए? हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी हैं, जो हम जो बोलते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य, तो हमारा कर्तव्य नहीं है केवल श्रील प्रभुपाद जो हमको दिया उसको भोगना। श्रील प्रभुपाद हमें हरि नाम दिया है, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, इस वैष्णव जीवन दिए थे जो सर्वोत्तम कल्याण का रास्ता है। तो इस महान उपहार श्रील प्रभुपाद से ग्रहण करके तो भोगना नहीं चाहिए। बद्ध जीवों का दुष्ट स्वभाव है कि वो सब कुछ जो मिलते है उसको भोग करना चाहते हैं और भक्ति भक्ति प्राप्त करके भी वो प्रवृत्ति हो सकते है कि हाँ अच्छा है, वो हरि नाम सुनते अच्छा लगते है, वृंदावन में हम रहते बहुत अच्छा लगते, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हाँ आराम है, संसार से हम मुक्त हो गया है और अभी हम हरि नाम करते हैं और ऐसे बहुत खुशी है, कुछ समस्या नहीं है। परंतु श्रील प्रभुपाद वैष्णव आचार्य थे। आचार्य का मतलब जो उनका आचरण के द्वारा प्रचार करते हैं, सिखाते हैं और वे वृंदावन में थे और ब्रजवास का समय भी तो केवल अपने उपकार के लिए भक्ति नहीं की, उस समय भी सदैव सोच रहे थे तो कैसे ही पतित बद्ध जीवों का उद्धार होगा। और इसलिए ब्रजवास का समय श्रील प्रभुपाद ने व्यस्त रहते थे ग्रंथ लिखने में। और जब तीन खंड श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पूरा प्रकाशित हो गया, श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे और उसके बाद इतिहास आप सब जानते हैं, आप और मैं सब श्रील प्रभुपाद की कृपा पात्र है क्योंकि श्रील प्रभुपाद व्रज के बाहर गए हैं और सबको प्रचार किया है कि हम सब कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण को भूलो मत, ब्रज चलो। कितने साल पहले 64 सालों के पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्रजमंडल परिक्रमा आयोजित हुई वो गौरिया पत्रिका में, वो गौरिया मठ की पत्रिका में ऐसा लेख था बड़ा लिपि में, ब्रज चलो। तो उसका अर्थ था वृंदावन परिक्रमा करो, लेकिन उससे और भी गहरा अर्थ है। ब्रज चलो मतलब सावधान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, संसार को छोड़ो, ब्रज चलो। हमें घरे ना जाइब, बने प्रवेशीब, ओली लो रोशेर थोड़ी, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा और घर वापस नहीं जाऊंगा। वो लीला रस आस्वादन करने के लिए श्रील प्रभुपाद एक बार मंतव्य किए है कि कुछ लोग कहते हैं कि कल रात स्वप्न में मैं रासलीला देखा था। तो प्रभुपाद बोले कि अगर रासलीला देख लिया है तो क्यों सुबह उठ के चाय पीते हो। एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट प्रभुपाद वर्ड्स वर आई डोंट नो, लेकिन अगर वो रास का रस आस्वादन करते हो तो क्यों साधारण रस उसमें स्वाद लेते हैं। तो जो वास्तव में रासलीला का दर्शन करते तो नहीं बोलते। नरोत्तम दास और भी बोले कि आपना भजन खाता ना कहे बो जोता तोता, हमारे आंतरिक साक्षात्कार जो होते हैं तो सबको नहीं कहना चाहिए। सब लोग सुनो मैं गोपी हूं ऐसे ही नहीं कहना चाहिए। जो गोपी है वास्तव में तो नहीं बोलते, लेकिन सबको बोलते हैं कृष्ण सेवा करो, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। शुद्ध भक्तों का प्रचार इस प्रकार होते है चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार। तो जो श्रील प्रभुपाद की सही अनुगामी है, जो श्रील प्रभुपाद की पूरी कृपा मिलना चाहते हैं, तो भक्ति को भोगना का प्रयास नहीं करते, जीवन उत्साह करते हैं जीवों का उद्धार करने में। भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले इस व्रज धाम में प्रकट थे और आज तक प्रकट है, लेकिन हम कृष्ण को नहीं देखते, वो 500 वर्षों के पहले वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान कृष्ण रास विलासी है, रसिक शेखर। चैतन्य महाप्रभु भक्ति भावना आस्वादन करने के लिए आया है और पति जीवों का उद्धार करने के लिए आया है। तो भगवान कृष्ण जब उपस्थित है तब बहुत असुरों का वध किया है और चैतन्य महाप्रभु भी उनकी दुष्ट मति को परिवर्तन करने से असुरों का वध किया है, उनकी असुरिक प्रवृत्ति परिवर्तन किया है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी है और वास्तव में इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण भक्ति करना चाहिए। अलग अलग संप्रदाय भी है परंतु विशेषकर अभी दूसरे संप्रदाय का प्रभाव कम हो गया कलयुग का प्रभाव से, और चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में कुछ शक्ति है। वो शक्ति क्या है? कलि काले धाम कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं थार प्रवर्तन। तो शक्ति है संगे शक्ति कलो युगे संकीर्तन में। संकीर्तन करने से हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलते, आध्यात्मिक शक्ति मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी इच्छा जो पृथ्वी ते आचे जत नागराधिग्रम सबत्र प्रचार हो बे मोर नाम, उनकी इच्छा की पूर्ति करना का प्रयास करना सब चैतन्य महाप्रभु के वास्तव अनुगामी का मुख्य कर्तव्य है। और उससे भक्ति रस आस्वादन करना जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं किए थे, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिलेंगे। तो पहले हमारा पहला विचार होना चाहिए सेवा, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, नहीं लीला रस भोगना। वो भी संभव नहीं है क्योंकि एक रास विलासी है श्री कृष्ण, ईश्वर एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान कृष्ण एकमात्र ईश्वर है भोगी है और सब भृत्य और सब सेवक है। तो सेवा का कर्तव्य क्या है? सेवा करना। और इस कल युग में जिसमें पूर्व काल में दो राक्षस थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे, आजकल लगभग सभी लोग तो राक्षस, हिरण्यकशिपु जैसे इतना बड़ा राक्षस नहीं है, लेकिन हम भी ब्राह्मदेव नृसिंहदेव भगवान कृष्ण जैसे इतना शक्तिमान भी नहीं है, और हम भी प्रभुपाद रामानुजाचार्य मध्वाचार्य महान आचार्य जैसे महान नहीं है, परंतु हमारा कर्तव्य है सेवा चैतन्य महाप्रभु की मनोविष्ट, चैतन्य महाप्रभु की हृदय की इच्छा पूर्ति करने का प्रयास हमारा कर्तव्य है। कि लोग जो असुर है, जो कृष्ण बहिमुख है, तो वास्तव में वे भी भक्त है, सब लोग भक्त है, सब जीव भक्त है, असुरों भी भक्त है, असुर सकल पायलो चरण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बहुत असुर कृष्ण की चरण प्राप्ति की। तो हमारा कर्तव्य है असुरिक जनों को कृष्ण भक्ति प्रचार करना। कृष्ण भक्ति प्रचार में मुख्य है क्या? हरिनाम संकीर्तन, और साथ साथ शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञान प्रदान करना। इस कल युग में, आधुनिक युग में, अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि इतना कम है कि तत्व ज्ञान सीखने के लिए वे अनधिकारी है, असमर्थ है। तो इसलिए पहले सबको हरि नाम और हरि नाम सुनाना और प्रसाद खिलाना चाहिए, फिर उनकी मति थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, फिर कृष्ण तत्व ज्ञान समझ पा सकते। तो यही हमारा कर्तव्य है। हम केवल लीला श्रवण नहीं करते, श्रवण और श्रावण भी है। हम सुनते हैं भगवान की लीला श्रीमद् भागवत से, और दूसरों को सुनाना चाहिए। हम बहुत सुखी है श्रील प्रभुपाद की दया से हम यहां आ सकते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर। और कृष्ण बलराम का दर्शन करते, भक्त संग करते, प्रसाद लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से सब सुविधा है जिससे हम आनंद मिल सकते कृष्ण भक्ति में, परंतु हमारा कर्तव्य है असुरिक जनों के बीच जाना और सबको बताना, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा कस्मायवादियों को। हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष जैसे इतने बड़े असुर नहीं है, लेकिन आजकल सबसे बड़ा असुर कौन है? हिटलर, स्टालिन नहीं, पूर्व काल में जैसे और सब बड़े असुर। सामान्यतः हम विचार करते हैं भारत भूमि पुण्य भूमि है, नहीं, लेकिन इस भारत भूमि भी कंस, जरासंध, रावण ऐसे बड़े बड़े राक्षस जन्म लिए थे। तो आजकल भी बड़े बड़े असुर भारत में है, और केवल साकारी असुर नहीं है, केवल मुख्य असुर है ये सब बाबा बापा श्री श्री इत्यादि जो संत जैसे कहते हुए धर्म अवलंबन करते हैं, परंतु धर्म प्रचार करने का ड्रामा करने से वे लोगों की माथी कृष्ण से खींचते हैं। ऐसे उपनिषद कहते हैं और कुछ भजन कीर्तन कहते हैं और संग जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है सबकी कृष्ण भक्ति को बंद करना। तो ऐसे असुरों से हमें कुछ दोस्ती नहीं रखना चाहिए, कुछ संबंध भी नहीं रखना चाहिए, सबको कहना चाहिए भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तुम इतने बड़े संत हो और इतनी बड़ी बात बोलते हो टीवी पर, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं कहते हो क्यों? और अपना पिक्चर बड़ा रखते है सब विज्ञापन में, इसमें ब्रज में भी ये सब कथा का खुद का पिक्चर रखते है नहीं विज्ञापन में, कृष्ण का पिक्चर नहीं है। ये कथा का विषय क्या है, कृष्ण या वक्ता? कौन बड़ा है, कृष्ण या वक्ता? विषय है कृष्ण, लेकिन कृष्ण को साइड में रख के अपन को बड़ा बनाना चाहता है, यही असुरों का स्वभाव है। तो हम बहुत भाग्यवान है कि हम श्रील प्रभुपाद के चरण छाया में आया है। श्रील प्रभुपाद तो पूरा दुनिया में कृष्ण नाम प्रचार किया है, कृष्ण की भगवद गीता के अनुसार प्रचार किया था, और अपना नाम को प्रचार नहीं किया। और सब दूसरा मिशन जो है चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, और सब अपना नाम डालते या गुरु का नाम, लेकिन प्रभुपाद वास्तव भक्त है, और इसलिए सबको बताया हरे कृष्ण कहो, किसी को नहीं बोला मेरा नाम कहो या मैं बड़ा हूं, मैं इतना सा किया हूं, मैं बड़ा वैष्णव हूं, मैं इतना बड़ा संत हूं, इतना बड़ा परिवार में जन्म लिया था। प्रभुपाद ऐसे तो कभी भी नहीं बोले, सदैव कृष्ण के बारे में बोला, और इसलिए कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवचन, उन्होंने कृष्ण से शक्ति मिली, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की एक ही इच्छा थी कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो आपन को बड़ा बनाना ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं थी श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार निस्वार्थ होने से हमें कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे। एक दूसरा माइक है नहीं तो बोलिए जोर से। हरे कृष्ण महाराज, एक भक्त एक इस्कॉन मंदिर में गए थे, वहाँ साईं बाबा के कृष्ण के फोटो के साथ साईं बाबा के फोटो, कृष्ण इस्कॉन मंदिर में कृष्ण का पिक्चर के साथ साईं बाबा का फोटो था, भारत में था। तो भारत के बाहर भी ऐसे होते, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा अनकॉन्शियसनेस हो जाते। कुछ दिन में ही हम ऐसे देखेंगे भक्तिवेदांत अबॉर्शन क्लिनिक, आई प्रेडिक्ट सब कुछ आएगा। जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश में बहुत जगह में हम देखते हैं वो बालाजी हैचरीज या सप्तगिरी, सप्तगिरी मतलब तिरुपति तिरुमलाई, सप्तगिरी पोल्ट्री फार्म, वेंकटेश्वर वाइन शॉप, ऐसे बहुत देखते हैं आंध्र प्रदेश में। तो मेरे ख्याल में कुछ दिन में हम देखेंगे भक्तिवेदांत अबॉर्शन क्लिनिक, और ऐसा विचार होगा कि नहीं एनीवे लोग बाहर जाते हैं अबॉर्शन के लिए, तो यदि हम करेंगे तो कम से कम कृष्ण नाम सुनेंगे अबॉर्शन करने का समय, भक्तों करेंगे तो लाखों का लाभ होगा, ऐसे कुछ न्याय होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य नहीं लग रहा हूं। साईं बाबा का फोटो रखते हैं क्योंकि लोग ज्यादा साईं बाबा फोटो लेते हैं, फिर मंदिर का ज्यादा लाभ होगा। तो अगर पैसा हो हम प्रचार कर सकते, अगर पैसा नहीं हो हम प्रचार नहीं कर सकते। तो अच्छा हो साईं बाबा का पिक्चर रखना और हम प्रचार करेंगे, उपाय से लगे और क्या प्रचार कर, हम क्या प्रचार करेंगे, साईं बाबा का फोटो नहीं रखना, लेकिन हम स्वयं रखते। हरे कृष्ण। यदि हम पूरा श्रील प्रभुपाद की शरण में नहीं हो तो माया हमको आक्रमण करेंगे, हम आजकल देखते केवल साइन लगाने से इस्कॉन तो इस्कॉन नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जो सब कुछ जो हमको बताया सब कुछ एज इट इज पालन करना चाहिए, नहीं तो सब कुछ संभव हो, कुछ असंभव नहीं है। जो स्वप्न में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस्कॉन मंदिर में साईं बाबा का फोटो बिकना है, तो आजकल हो रहा। यस, मायावादी जो है आपने बोला है, मायावादी जो मतलब अलग संप्रदाय अपसंप्रदाय जो है, मायावादी अपसंप्रदाय एक्चुअली अलग है। अपसंप्रदाय का मतलब जो वैष्णव एक्चुअली वैष्णव नहीं है लेकिन वैष्णव जैसे दिखते, और मायावादी जो स्पष्ट कहते हैं हम वैष्णव नहीं है, हम निराकारवादी है। और दूसरे प्रकार है जो वैष्णव है लेकिन वास्तव में मायावादी है, वो तो नहीं रह सकते हैं। वो भी संभव है, वो भी संभव है। या आपने कहा कि हमेशा भजन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कई बार सपनों में हाँ, अगर हम खुद स्पिरिचुअल देखते हैं तो सबको नहीं बताना चाहिए, तो गुरु को बोल सकते या घनिष्ठ दोस्त को देख सकते, यू डोंट हैव टू टेल एवरीवन, इट मे बी। जैसे प्रभुपाद हमको बताए कि तीन बार मेरे गुरु महाराज स्वप्न में आए थे और मुझको बताया तुम भी संन्यास ले लो, और श्रील प्रभुपाद हमको बताया कि मैं जहाज में था और मुझे दो बार हार्ट अटैक लगा, फिर उस समय भगवान श्री कृष्ण को देखा दस अवतार रूप में श्री कृष्ण, और भगवान कृष्ण मुझको आश्वासन किए है कि ठीक है मैं तुमके साथ हो चलो, लेकिन ऐसे बोलना कि मैं रासलीला में था कृष्ण के साथ, ऐसे नहीं कहना चाहिए। कुछ भक्तों का ऐसे दिव्य स्वप्न होते हैं, कुछ आदेश मिलते गुरु या कृष्ण से स्वप्न में, वो उनका सौभाग्य है। माधवेंद्रपुरी को तो तीन बार भगवान आए थे उनके स्वप्न में और उनको दूसरों को बताना पड़ता था क्योंकि वो पुरी गए है वो चंदन मांगने के लिए गोपाल के लिए, तो सबको बताना पड़ता कि वो स्वप्न में गोपाल मुझको आदेश दिया उनके लिए चंदन लाना, तो बोलना पड़ता था। तो भावना मुख्य है, यदि अपना प्रतिष्ठा के लिए हम बोलते मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, हर रात भगवान आते हैं स्वप्न में और मेरे साथ खेलते हैं, तो प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा नरक का द्वार है। हरे कृष्ण।